of the falling rain. Weave me the hope of a new tomorrow and fill my cup again. Sing it with me. And the concrete crumble, shine on me again. The proud and the mighty all have stumbled, shine on me again now. Weave me the sunshine out of the fall, out of the falling. Weave me the hope of a new tomorrow and fill my cup again, fill it again now. Tree of loving, shine on me again. Grows on the bank of the river of suffering, shine on me again. Weave me the sunshine out of the falling, out of the falling. Weave me the hope of a new tomorrow and fill my cup again. Sing it again. Weave me the sunshine. Sorrow, shine on me again. I'd help you to find your new tomorrow. Shine on me again now. We me the sunshine out of the falling, out of the falling. We me the hope of a new tomorrow and fill my cup again. Louder now. We me the sunshine. Ik dacht, laten we op een optimistische en positieve wijze beginnen. Met Peter Yarrow en Weave Me the Sunshine uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van woensdag 29 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Ellen Verkoelen verlaat haar partij. En de column van Han van der Horst. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent.

Tom Petty en de Heartbreakers waren dat, met Wildflowers uit 1994. En daarvoor Sarah McLachlan. Ze vergeleek haar liefdesleven met Ice Cream. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het Rotterdamse raadslid Ellen Verkoelen van 50PLUS is een nieuwe partij begonnen. Jouw. Dat staat voor Jongeren Ouderen Unie. Ze is onlangs uit 50PLUS gestapt uit onvrede met de koers van de partij. Ze blijft wel aan als raadslid in Rotterdam en statenlid in Zuid-Holland. Herman de Bruin praat met haar. Ellen, welkom. Dankjewel. Als ik zeg partij, dan hebben we het over... 50PLUS. Kijk, 50PLUS is een bijzondere partij. Men zegt altijd een doelgroepenpartij voor ouderen, maar het is eigenlijk een one-issue partij. Jan Nagel heeft dat zelf ook ooit ingezet. Voor hem ging het echt om het pensioen. En het pensioen, daar gebeurt niks van op lokaal niveau. Daar gebeurt niks op provinciaal niveau. Maar daar gebeurt natuurlijk van alles op het landelijk niveau. En daarvoor had hij ook nog de provincies nodig. Want de Eerste Kamer wordt gekozen door de provincies. Precies, ja. En daar hield het op. Nou, dan ga je partij beginnen. Ja. En de democratie geeft dan dat je leden krijgt. Ja. En wat gebeurde er? Ja, die leden wilden wat anders. Oké, ja. Nou ja, dat is dus. De partij heeft dus aardig wat dalen en toppen meegemaakt. Kan je rustig. En je hebt dat steeds blijven volgen tot vandaag. Vijf keer meegemaakt. Ja, pas vorige geleden, week. Kort geleden. Wat heeft je doen besluiten om die knop toch om te zetten? Nou ja, ik heb vijf keer de ruzies meegemaakt. Want het ging dus steeds om dat iedereen naar boven ging om te proberen in de Eerste en Tweede Kamer te komen vanwege het pensioen. En ik had daar niet zo'n interesse in. Ik zeg, je moet een breed kader zien te krijgen. Mm-hmm. En daar heb ik 8 jaar voor geknokt. 5 keer de ruzie meegemaakt. Want elke verkiezingen bij de Tweede Kamer, dan kwamen ze weer allemaal tevoorschijn. Iedereen wilde ze erin. Ja, ja. En wat heeft mij dat nu doen besluiten om nu te zeggen, het is een keertje genoeg. Het ging ook steeds erger van erger. Ja, als je een lijsttrekker krijgt die door de politie afgevoerd moet worden. Ja, dat is wel een hoogtepunt of een dieptepunt, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, dat is geen dieptepunt meer. Dat gaat echt alle grenzen te buiten. Ja, en dat ging voor mij te ver. En schreeuwende leden in een vergadering, zodat er geschorst moest gaan worden. Mm-hmm. En dat dan digitaal nog een keertje moet afmaken. Ja. Nou, toen ben ik gaan nadenken. Ik denk, ja, ik weet je, over 3 jaar, als ik bij 50PLUS ben en ik bereik iets, dan komt dat altijd weer terug. Dan begint iedereen weer, weet je nog, mevrouw Verkoelen? Oh, dat was toch met die lijsttrekker die door de politie afgevoerd werd. Die naam is besmet. Zo besmet. Het is besmeurd, besmet, het is klaar. Nou zit je zelf in Rotterdam, in de politiek. Dus had je toch wat minder last van? Dan kan je toch gewoon voor die Rotterdammers blijven knokken? Nee, maar dat doe ik ook. Ik blijf voor die Rotterdammers knokken. Okay. Alleen laten we wel wezen, ook in Rotterdam voel je dat 50PLUS natuurlijk wel een beladen term begint te worden. Ja. En ik knok heel erg graag voor de ouderen, niet alleen voor het pensioen. Het gaat om zorg. In Rotterdam 200 miljoen moeten we erop gaan bezuinigen. Dat is voornamelijk ouderen. Mm-hmm. Ouderhuisvesting. 800 bejaardentehuizen in Nederland gesloopt de afgelopen 15 jaar. Niks voor teruggekomen. Veiligheid. Nationale politie gekregen, maar vervolgens de wijkagenten weggesneerd. Allemaal dingen die voor ons ouderen heel belangrijk zijn. En die regel ik, probeer ik zo goed mogelijk te regelen in Rotterdam op lokaal niveau. Daar ben ik ook druk mee bezig. Ja. Daar weet ik het ook van, want daar hebben de mensen de last van. Maar ik moet toch ook met de minister De Jonge gaan praten over wonen. Want hij moet senioren. Daar wordt het beleid gemaakt. Daar wordt het beleid gemaakt. Ja. Daar worden die seniorenwoningen bepaald. Dus ik moet een keertje naar die Tweede Kamer toe. Ja, ik hoor een verkiezingsprogramma aankomen. Ja. Klopt dat? Ja. Nee, dat, dus die wens om breed voor de ouderen bezig te blijven zijn. En vergis je niet, 7 miljoen in Nederland hebben we. En dat is meer dan alleen maar voor het pensioen. Is ook een andere doelgroep. Dat moet ik ook eerlijk bekennen. Want pensioen doen we allemaal, krijgen we na ons 67ste. Dus zeg maar, vanaf je 70ste zijn we daarmee bezig. Daar ging 50PLUS voor. Het is dus eigenlijk een pensioenpartij voor ouderen. Ja. En ik wil een oudere partij, veel breder. Want het wonen, we worden middelbaar op ons 40ste, zegt de definitie. Maar vanaf 45, je kinderen gaan het huis uit, je wil kleiner wonen. Je wordt ouder en je krijgt meer, veel meer problemen met de zorg. Misschien ben je je baan wel kwijt. En wat gebeurt er dan wel niet? Dus bij ons ik wil dit bij ons verleggen van toch zeker vanaf 45 tot 75. En dat is een hele hele andere doelgroep. Nou, en daar wil ik heel hard voor gaan knokken. Want daar hebben we die 7 miljoen van in Nederland. En dat gaat zonder 50PLUS. En dat gaat met een nieuwe partij. Dat gaat zonder 50PLUS. Want 50PLUS heb ik, zoals gezegd, het 8 jaar geprobeerd. En dat wil men niet veranderen. Dan gaat het dus over. Dan moet je op een gegeven moment ook je knopen tellen. En zeggen, dat gaan we met de nieuwe partij doen. En opnieuw beginnen doe ik met Ellen Verkoelen na de muziek. Marc Lavoine was dat, met Toi, mon amour. We gaan terug naar Herman de Bruin. Die is in gesprek met Ellen Verkoelen van 50PLUS, ex-50PLUS. Een nieuwe partij, daar hebben we er al heel veel van. Pas je in dat hele rijtje van al die partijen? Ja, want een oudere partij, een echte oudere partij in de zin die ik zojuist vertel, van, hè, voor de muziek, van dat ik gewoon echt vind dat we met elkaar over zorg moeten gaan praten, over wonen, veiligheid, recreatie, werk, noem maar op. Dat is er nog niet. Zo'n partij is er niet. Dus die partij ga ik neerzetten. Dat is ook een partij die vanaf 45 tot 75, want laten we 80, ik blijf wel degelijk eigenlijk me bezighouden met AOW en pensioen. Mm-hmm. Blijft ook van belang. Maar dat is dus een hele nieuwe doelgroep. En die doelgroep die verdient een goede ouderenpartij. Ja, want die jongeren gaan ook een keer met pensioen, toch? Nou, die moeten er al en die moeten er al voor betalen. Die moeten ervoor gaan betalen. En die moeten ook over nagedenken. Ja. Maar ook over hoe ze gaan wonen. Ja. Ik bedoel dat net zo goed. Je hebt een partij met een U erin en een Unie. Ja. Ja, en dat is een speciaal iets. Ik heb het dus, om wat ik zeg, ik neem het breed van 45 tot 75. En toen ging ik nadenken, hoe moet zo'n oudere partij zijn? Nou, dat is eigenlijk een jongere ouderenpartij. Oh ja. Dus daar komt de J en de O vandaan. En ik noem het een Unie. Dus het is J-O-U, jou. Het wordt de oudere partij, jongere ouderen. Unie. En dat doe ik omdat ik echt vind, ik hoef niet één grote partij te hebben. Ik wil een beweging van ouderen op gang krijgen. Over 2,5 jaar hebben we de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dan wil ik klaar zijn dat we voor jou in ieder geval aan de gang kunnen. Regionaal hebben we dan de paraplu van jou, waar we allemaal samen elkaar kunnen ontmoeten. En dat is over 3,5 jaar met de provincies. En ik hoop dat we dan over 4 jaar ook klaar zijn dat we zo'n breed kader aan ouderen hebben gekregen door heel Nederland. Dat we over 4 jaar misschien wel de stap toch weer kunnen maken om ook mee te doen op het landelijke. Ja, eerst verenigd. Dus Unie. Ja. En dan kijken hoe het verder gaat. Want dat is heel belangrijk. Dus. Dat is het. Ja. En dat past ons ouder ook het beste. Want op het moment dat je al zegt van het moet op een andere manier, gaan we toch weer ruzie maken. Want wij zijn ouderen. We zijn niet als jongeren kunnen een hele carrière opbouwen. We hebben maar kortstondig een carrière. En op het moment dat we die ruzie weer gaan krijgen, daar wil ik niet meer aan meedoen. Maar dan hoeven al die plaatselijke partijen ook niet in dat keurslijf. Nee, totaal niet. Ze moeten vooral blijven doen waar ze goed in zijn. Ja, maar... En ik wil daar graag van leren. Ze mogen van mij leren. En samen kunnen we dan zeggen, we worden groot. Ja, en dan niet één issue-partij meer, maar ook de jongeren en ook de anderen daarbij. Die J staat niet voor niets erin. Hè? Daarom. En dat begint al jong, want het is net wat u zelf zegt. Laten we heel duidelijk zijn, je moet van jongs af aan er rekening mee houden dat je ouder wordt. Ja, dat is in ieder geval heel duidelijk. En dan heb je heel Nederland te pakken. Zo is het. Zo is het, van baby tot ouderen. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, heb je al iets op de sociale media? Want het is nog een partij in wording. Het is een partij in wording, want vorige week is het natuurlijk afgelopen vrijdag, hebben we het allemaal verkondigd, hè, net voor de verkiezingen. Dus wat we nu gaan doen is het allemaal op poten zetten en de socials draaien al, de websites staan klaar. Volgende week gaat alles de lucht in en we zijn zo goed als rond en dan kunnen we gaan draaien. En dus ik schat binnen een maand. Nou, laat ik mezelf niet onder druk zitten. Einde van het jaar bestaan we. En dan, iedereen kan ook al gewoon lid gaan worden. Is geen enkel punt. Ja. En het gaat er ons echt om. Iedereen is gelijk. We willen gewoon zorgen dat die oudere issues goed aan de bod komen. Hoe vindt 50 plus? Heb je al reactie? Ja, die zijn niet tevreden. Nee, die zijn niet blij natuurlijk. Nee, die zijn totaal. Nee, die zijn ook eerlijk gezegd echt heel erg ongelukkig erover. Want hoe het ook bent of keert, ik was ook binnen 50 plus pertinent en prominent. En ik ging er echt voor. Ja. En ja, daarmee valt wel iets weg. En zoals je nu ook gezien hebt in de verkiezingen en de campagnes, ze komen nergens meer voor. Dus het is wel een zware slag voor 50 plus. Maar ja, een besmet merk, een besmet logo. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Nee, aan de andere kant, een nieuwe partij, jou, die gaat er wel komen en dat gaat lukken. En zeker omdat die breder is. Omdat die breder is, gaat het lukken. En dan daar kun je dus met al je... En laten we wel wezen, het wonen van ouderen is een probleem voor de toekomst. Ja, met meer dingen, de zorg. En zorg ook. Noem je ook al. Ja, dus echt immense problemen lopen we tegenaan. Dus het is hard nodig dat er een nieuwe partij komt die onbesmet is en die door Ellen Verkoelen wordt ingezet voor de alle ouderen en jongeren in Nederland. Ja. Ellen Verkoelen, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat er allemaal gebeurt. En we hopen meer van je te horen als het wat duidelijker is wat er allemaal gaat gebeuren. Als het er is, laat ik het zien. Maar jou is voor jou. Dat is een mooie slogan. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I two hearts that beat as one, our lives have just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. And love, oh Lord, I'll be a fool for you, I'm sure. You know I don't mind. Oh, you know I don't mind. 'Cause of you, you mean the world to me. Oh, I know I found in you my endless Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Gary Puckett and the Union Gap. Dit keer niet met Young Girl, maar Kiss Me Goodbye. En daarvoor Claudia de Breij en Heb Lief. De hoogste tijd voor de column van Han van der Horst. Ondanks de komende feestdagen, lieve mensen, wil ik toch een triest verhaal vertellen. Net zo somber en grauw als het weer. Ik ga niet als een soort verzet vrolijk zitten doen voor deze microfoon. Nee, ik wil het niet over de uitslagen hebben. Daar bent u al voldoende mee doodgegooid. Ik wil vanavond gedachten met u delen over mentaliteit, over angst, over mensen die zichzelf niet durven zijn. In Dordrecht speelt momenteel voor de rechtbank een zaak over chantage. Twee verdachten moeten zich verantwoorden omdat ze een dominee hebben afgeperst. Deze zou 141.404 euro hebben betaald om publicatie van naaktfoto's te voorkomen. Hij was beide heren tegengekomen op de datingsite Bullchat. Zoals de naam al zegt, is dat een plek waar stieren met elkaar in gesprek raken. Op de welkomstpagina staat Bullchat is een anonieme gay chat waar je kunt chatten met homo's uit de hele wereld. Je hoeft geen apps te installeren. Het werkt direct op je mobiel en desktop. Waar is de dominee? Hij neemt van de week wel veel tijd om achter zijn computer de preek voor te bereiden. Het is een akelige kwestie. Zowel het slachtoffer als de twee verdachten ontbraken op de zitting. De advocaat van de aangeklaagden voerde wel het woord en stelde dat het hier een lening betrof en dat van chantage geen sprake was. De rechter werd daarop nijdig. Hij beval de verdachte in voorarrest te nemen, zodat hij ze in persoon kan ondervragen bij een volgende zitting. Ik wil mij concentreren op de predikant. Jarenlang maakte die geld over naar een van de verdachten, nota bene een stadgenoot van mij. Hij zat als een rat in de val, want als hij niet over de brug kwam, zouden de foto's naar zijn kerk gaan. Ik weet niet tot welk kerkgenootschap deze dominee behoorde. Dat is ook niet belangrijk, waar het om gaat is een dubbelleven. God heeft hem als homoseksueel geschapen en hij ziet zich gedwongen dat voor de wereld verborgen te houden. Waarom? Omdat dit allerlei vervelende gevolgen zou kunnen hebben, wie weet zelfs de maatschappelijke vernietiging. Dit, lieve mensen, is allemaal het gevolg van het feit dat deze predikant nooit kans heeft gekregen, zoals dat heet, uit de kast te komen. Ik heb net een grapje over hem gemaakt, dat hij zogenaamd zoveel tijd besteedde aan het voorbereiden van zijn preek en dat hij steeds maar achter de computer zat. Daarmee zet ik hem eigenlijk een beetje weg als schijnheil, dat is niet eerlijk. Deze predikant zat in een geestelijke gevangenis waarin hij uit angst voor de reacties van de omgeving zichzelf had opgesloten. En misschien geloofde hij wel werkelijk dat Satan hem naar de zonde van de sodomie had geleid. In dat geval werd hij ook nog eens gekweld door de angst voor het vuur van een vermeende hel. Taboes verboden hem liefde en bevrediging te zoeken. Hij deed het toch en betaalde letterlijk een hoge prijs. En waarom? Horen wij mensen geen respect te hebben voor Gods schepping en op grond daarvan iedereen te respecteren, ondanks kleur of geaardheid? Wie zijn wij dat we een ander mispaksel durven te noemen? Wat vindt God daarvan? En waarom denken zoveel mensen nog van zichzelf dat ze een mispaksel zijn? In een behoorlijke samenleving met zelfbewuste mensen kun je anderen niet chanteren met naaktfoto's. Het is de schaamte van de slachtoffers die de afpersers hun kans biedt. Als iemand jou verlekkert de naaktfoto van een ander toont, dan hoor je te zeggen, nou en? Hij of zij ziet er een stuk beter uit dan jij. Dat is een ding wat in ieder geval zeker is. En verder, wie anderen om wie ze zijn veroordelen, of om de wijze waarop zij liefde en bevrediging zoeken, die brengen, als ze naar de kerk durven gaan, het offer van Kain. God zal de rook terugblazen in hun gezicht. Eigenlijk stond daar in Dordrecht onze hele dubbelhartige maatschappij terecht. Dan stuurt de dominee naaktfoto's. Worden ze preken daar dan minder van? Komt toch gauw. En nu? Mad About the Boy, Edward Nelson. I met him at a party just a couple of years ago. He was rather overhearty and ridiculous. But as I'd seen him on the screen, he cast a certain spell. I basked in his attractions for a couple of hours or so. His manners were a fraction too meticulous. If he was real or not, I couldn't tell. But like a silly fool, I fell. Mad about the boy. I know it's stupid, but I'm mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. on the silver screen. He melts my foolish heart with every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cat about the boy. I'm not a fool, girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. It seems a little silly for a girl of my age and weight to walk down Piccadilly in a haze of love. It ought to take a good deal more to get a bad girl down. I should have been exempt for my particular kind of fate has taught me such contempt for every phase of love. And now I've been and spent my last half crown to weep about a painted clown. Mad about the boy. It's pretty funny, but I'm mad about the boy. He has a gay appeal that makes me feel there's maybe something sad about the boy. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue, in some strange way, I'm glad about the boy. I'm hardly sentimental. Love isn't so sublime. I have to pay my rental, and I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't. Dit is De Late Avond. I guess I took it for granted you'll bury me someday. All the big plans that I planted while you planned your own escape. Never thought I was the greatest, but I was great for you. Just assumed I was your favorite with no one else to choose. I try to kiss your face, you turn away. No one ever taught me the protocol. What do you do when the good guys change their mind? 'Cause I used to think that if I tried my best I'd always win. But I'll sit in your favorite dress and ask you where you've been.